шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Беларускамоўны корпус тэкстаў для дзетак, як на мяне, гэтай прозы і паэзіі, датычыць ён занадта правільны і пад лабавую педагогіку заточаны. Крок управа, крок улева, забарона. Трэба так, трэба так, трэба. Бо так, гэты дзіцёнак добры, гэты кепскі. У нас не хапае вершаў для дрэнных дзяцей, для дзетак хуліганаў, для дзетак панкаў, там не ведаю. Чогось, знаеце, на самай-самай мяжы дазволенага педагогікай, але там, дзе з'яўляюцца такія паўзабароненыя, але і салодкія нейкія рэчы. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Данько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Андрэй Хаданович – паэт, перакладчык, дзейсны кумір маладых і прызнаны творчы аўтарытэт для іншых. Ягоная жонка Марына Шода – вядомая перакладчыца. 6 гадоў таму у сям'і Андрэя і Марыны нарадзілася Алена Андрэевна. Іншы распарадак дня. Я люблю прыводзіць гэты прыклад. Раней я сядаю ля кампутара, ёсць нейкая думка, ёсць нейкі вобраз. Як там тыя аматары Рафаэлла кажуць, хай увесь свет пачакае, да? Але раптам з'яўляецца Алена Андрэевна ўласнай персонай і хоча ў гэты момант паглядзець фотаздым. Забіраецца татку на калені і баюся, з гэтага моманту ўжо мае планы пачынаюць чакаць. Ось калі Аленка была маленькая, зусім маленькая, мне было досыць шмат вольнага часу для перакладання. То бы калі яе можна было паставіць побач з сабой у вазоч, ці пакласці на балкон і зноў жа спаць, самой сесці там і нешта настукваць. Калі прайшоў год, вольнага часу стала зусім мала. Ось калі з'явіўся дзіцячы садочак, стала значна вальней з часам, і тады зноў пачаліся нейкія пераклады. Баўленне часу з дачкой надало Андрэю Хадановічу адвагі і натхнення, каб заняць нішу любімага паэта дзяцей і маладых бацькоў. Самы першы не абавязкова, самы добры, а таму прэзентабельны, урэшце не ўключыў у кніжку, але я яму глыбока ўдзячны, што ён пацягнуў за сабою астатнія, як паравозік. Мы бавіліся ў пружанах, дзе ў кустах аронії назіралі скаканне жабкі, ну, за гэтым пацягнулася ў аронії і жыве маленькая жабка. У яе на галаве гумавая шапка. Ну і далей уже вершавалася по інерцыі. Хаця мама Марына кажа, што не бачыць ніякіх адрозненняў паміж Аленай і іншымі дзеткамі, напэўна ж літаратурныя заняткі бацькоў накладаюць на дачку свой адбітак. У днямі яна нас чытала азбуку, там словы на літару А, чытае імя Адам. Я кажу: «Аленка, а у нас ёсць з табой знаёмыя Адамы?» Намікаючы, можа быць, на Адаську. Да, у яе ёсць некалькі маленькіх сяброў Адаськаў. Яна кажа: «Так, ёсць». Я кажу: «А хто?» Адам Міцкевіч, горда кажа Алена. Дзёнак, які фотаграфаваўся пад помнікам, азначанаму Адаську ў Кракаве. Раней, як кажа сам Андрэй, ён пабойваўся дзіцячай паэзіі і лічыў сябе прафесійна непрыдатным. А цяпер у яго ёсць слухачка, якую не абдурыш. Сітуацыя гайдання на арэлях выклікае ў яе прыгадванне, а памятаеш, мы з табой, татка, напісалі, да, пра арэля, давай пачытаем. І вось гэта блізасць умоўнага літаратурнага свету і жыцця Алену вельмі натхняе адначасова гайдацца на арэлях і чытаць верш пра тое, як ты гайдаешся на арэлях. Праўда, аднойчы Алена нагадала мне, што жыццё пры ўсёй любові да літаратуры займае важнейшае месца, накрэмзаўшы верш пра шакаладную цукерку. І пытаўся: «Хочаш пачытаю табе такі вершык пра шакаладную цукерку?» Яна на хвілінку задумалася, адказвала: «Не, хачу шакаладную цукерку». Гэта шчасце ў Беларусі, калі твой татка паэт. і напаўняе твой малейшы свет татавай мовай. Так шанцуе далёка не кожнаму дзіцю. Не хапала кніжак, не хапала пацішак звычайных дзіцячых такіх вось. Таго ж, з чым звяртаюцца мамы да дзетак вось яшчэ несвядомага ўзросту, яшчэ якія не ўмеюць размаўляць, якім я там 2-3 месяцы просто хочацца з імі пацішкацца, вось такога не хапала. Вось, ну, власна мне. Мая ж Андрэй скажа яшчэ дадаць мне. Не хапала беларускамоўных версій маіх любімых казак з дзяцінства, чагосьці весёлага, цудоўнага, таго, што ўрэшце проста бярэш і пачынаеш з рускай версіі, з украінскай версіі, з польскай версіі даступнай, проста з аркуша перакладаць, чытаючы для яе. Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Андрэй кажа, што калі пачаў рыфмаваць, то стараўся запоўніць для дачкі тое, чаго яму не хапала ў дзіцячай літаратуры. Нешта сачынялася, нешта такое таксама, вось як Андрэй кажа, акынскае. У нас пад акном дрэва, на якім звычайна сядзяць галубы, бо суседка з першага паверху іх корміць у такім прамысловым маштабе корміць, бо на дрэве часам з'яўляецца да сотні галубоў. Ну і сядзелі і давай сачыняць пра тое, што прыляцелі голубы и посели на дубы. У нас это аккурат дуб расте под окном. Прилетели галки, посели на палки, и нечто пошло вось такое. Прилетели вороны, посели на клёны. Прилетели вороны, посели на клёны. Ну, вот такое, такие вось милые, ничего от себе не потребующие вершики, вось, якія просто читаешь, как оттягнуть увагу дитёнка на себе, да, коли его кормишь, да, это же обовязково. Дзіця па-іншаму глядзіць на свет, а такі дзіцячы позірк даступны далёка не кожнаму дарослому аўтару. Я ўдзячны там Алегу Мінкіну, які збірае гэты трохтомнік, мы маем гэты першы томік пра жывёльны свет, але гартаючы яго я досыць рэдка знаходзіў што-небудзь, што ну не сорамна, што прыемна прачытаць, але часам знаходзіў, і тут ужо як бы працытую Марыну, у некі момант яна там працавала ў сваім пакоі, а так пачытаў дзіцёнку перад сном верш. Але раптам мамка пачула, што дзіцёнак катэгарычна не спіць, а ў люлюк рытмічнае штосьці крычыць і ўвесь час рагоча хорам з таткай. Прыходзяць, а аказваецца, яны хорам чытаюць «Пераходзіць бусел брод, дзюба ў гору ўзведзена, гэта едзе бутерброд з жабкамі ў сярэдзіне». Прывітанні, дзякую народнаму паэту Рыгору Барадуліну. Праўда, ёсць шанец, што сітуацыя з літаратурай для беларускіх дзетак трохі выправіцца. У гэтым сэнсе вельмі добра, што ў Веры Бурлак з Віцем Жыбулем таксама з'явілася дзіця, і Вера напісала кніжку, якую невядома, калі і хто па-беларуску выдасць, фантазюркі. Вось як бы дзіцячы абсурд на ўзроўні проста Даніэла Хармса. У майго прыяцеля крышачку раней, чым у мяне Сержа Мінскевіча, здарылася такая радасць па імені Адаська. Ну і з'яўляецца чарговая паэма. Спачатку был «Кокос маракос», зараз «Працмокра, які чыстіць зубы». Да. Вера Бурлак піша, Андрэй Хаданович так само спачатку павінна з'явіцца дзеці, паслядок з'яўляюцца дзіцячыя вершы. Так. Канешне, не ўсё залежыць ад намаганняў бацькоў, якімі б таленавітымі яны не былі. Некалькі адразу праблем. Першае, як выдаецца гэта літаратура. Дякую, канешне, што яна выдаецца наогул. Напрыклад, што ў нас ёсць нейкія першыя несмелыя крокі незалежнага выдання. У Радыёле плюс выйшаў Барадулін і Артур Вольскі. Але гэтыя кніжкі можна чытаць дзеткам у голас, але хай не крыўдзіцца на мяне вельмі шаноўны выдавецтва, гэтых кніжак уже нельга даваць дзеткам у урокі. Чытаць гэта немагчыма. Можна адвечныя скаргі доўжыць пра дрэнны матэрыяльны стан, пра зачаткавасць рынку, пра штосьці такое. Але пакуль што куды ні плюнь, можаш яшчэ патрапіць у белую пляму, якую ясна давядзецца яшчэ маім пакаленням, штосьці буду рабіць я, штосьці будуць рабіць мае старэйшыя, штосьці будуць рабіць мае малодшыя калегі. Подозраю, ось некое корпоративное мысленне, мысленне про усіх белорусских деток и так далее, это все-таки миф. Кожный мусить сам наступить на гэтые грабли, сутыкнуться с гэтыми тяжкостями. Цяпер гэтыя незвычайныя бацькі маюць сваё меркаванне пра тое, якія кніжкі і чаму трэба чытаць сваім дзеткам. Ёсць у нас прыўкрасныя украінамоўныя дзіцячыя вершаванкі Рамана Скібы. Да. Не бачу падставу не чытаць дзіцю гэта па-украінску. Не бачу падставу не чытаць, ведаю сваіх калег беларускіх літаратараў, бацькоў, якія табу на гэта кладуць і гэтага не робяць. Не бачу падставаў не чытаць Пушкіна, Чуковскага, пры ўсёй павазе да беларускага перакладу, арыгінал лепшы. Дзіця павінна слухаць паэзію рознымі мовамі і найлепшае, што на гэтых мовах ёсць. Ізаляваць ад расійскай мовы ў сённяшняй сітуацыі утопія. Так ці інакш, у сённяшняй сітуацыі дзіця расце ў некалькі моўным асяродку. Татка сеў пісаць на татку, а малая скок на татку. Цап яго за бараду. Беражыся, я іду. Татка, хто спаймае мячык? Татка, я хачу да хача. Паглядзець на ліхтары, пагайдацца на шары. Пакатацца ў парасоне. Рыцца лыжкай у вазоні. Паляцець. Я не буду. Лепей, татачка, у двух. Ой, парваўся мой блакнотик. Што за лужына? Кампотик. З'ела на вячэру. Блін. Крейду, фарбу і пластылін. Карацей, замест на татак верхал з вершамі ў дадатак для дзяцей і хмар і татак. У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Данькова.